w salonach Renault. Jakie postanowienie warto powziąć w nowym roku? To proste. Postanów, że zawsze będziesz pożyczać pieniądze tak, by oddawać jak najmniej. Aby wytrwać w postanowieniu, już teraz przyjdź do Get In Banku i skorzystaj z wielkiej wyprzedaży kredytów gotówkowych z obniżoną prowizją i niższym oprocentowaniem. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. Get In Bank. Praktycznie. Żegnamy reklamy. Na zegarach 11, program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj jest sobota, 24 dzień stycznia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Zabił przechodnia i uciekł, nie udzielając mu pomocy, ale kierowca, który w chwili wypadku mógł być pod wpływem alkoholu, został już zatrzymany. Przeciwnicy oszczędzania mogli ludzi przekonać. Już jutro dowiemy się, kto będzie rządził w zadłużonej po uszy Grecji. Zima postanowiła nie robić na złość odpoczywającym w górach. Dziś i jutro spadnie tam trochę śniegu. Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku w okolicach Węgrowa na Mazowszu. Wczoraj wieczorem na lokalnej drodze w miejscowości Kolonia Ruchna kierowca potrącił 39-latka. Mężczyzna zginął na miejscu. Sprawca wypadku uciekł, nie udzielając ofierze pomocy. Relacja Tomasza Marciniuka. Po szczegółowych oględzinach policjanci ustalili, że ofiara została potrącona srebrną Skodą Felicją. W ten sposób wytypowano potencjalnego sprawcę. Wczesnym rankiem zatrzymano 48-letniego mieszkańca gminy Liw, który najprawdopodobniej doprowadził do tragedii. Jak powiedziała mi oficer prasowa węgrowskiej policji, Anna Maliszewska, blisko 12 godzin po wypadku znajdował się w stanie po użyciu, a w jego organizmie stwierdzono prawie 0,4 promila alkoholu. Teraz zostanie poddany szczegółowym badaniom krwi, które wykażą, jaką zawartość alkoholu mężczyzna miał w chwili zdarzenia. Na jego posesji zabezpieczono także samochód, którym miała zostać potrącona ofiara. Sprawcy wypadku grozi do 12 lat więzienia. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Przypomnijmy, że Sejmowa Komisja Infrastruktury pracuje nad projektem zmian w kodeksie drogowym. Mają się zmienić m.in. stawki mandatów. Kary mają być mocno odczuwalne. Za przekroczenie prędkości o 10 km zapłacimy 120 zł, o 50 km 760 zł, czyli 20% przeciętnego wynagrodzenia, a na terenie zabudowanym zapłacimy dwukrotnie więcej, mówi szef Komisji Infrastruktury Stanisław Żmijan z PO. Bo proszę zauważyć, jeżeli na terenie zabudowanym mamy 50 na godzinę i przekroczenie powyżej 50, na przykład 110 na terenie zabudowanym, kontakt samochodu z pieszym, z rowerzystą, to jest w najmniejszym przypadku kalectwo ciężkie, ale na pewno śmierć. W związku z tym tutaj musimy nakładać bardzo wysokie kary. Najwięcej, bo nawet 2000 zł zapłacą recydywiści. Karane będzie w ten sposób czwarte i każde kolejne przekroczenie prędkości w danym roku od zarejestrowania pierwszego wykroczenia. To była ostra kampania, bo stawka wyborów jest niezwykle wysoka. Teraz w Grecji trwa cisza wyborcza przed jutrzejszymi przyspieszonymi wyborami parlamentarnymi. Największe szanse na zwycięstwo ma lewicowa, populistyczna partia Syriza, zapowiadająca odejście od polityki drakońskich cięć i zaciskania pasa. Według sondaży powiększa ona swoją przewagę nad konserwatywną nową demokracją obecnego premiera Antonisa Samarasa. Zacięta walka o niezdecydowanych trwała do samego końca. Przyglądał się jej dziennikarz Trójki Marcin Pośpiech. To była ostatnia szansa, by przekonać nieprzekonanych i zmobilizować swój elektorat. Lider Nowej Demokracji, premier kraju Antonis Samaras, w czasie ostatniego wiecu przed głosowaniem apelował, by nie dopuścić lewicowej Syrizy do władzy. Jak tłumaczył, jej pomysły są groźne dla kraju w momencie, gdy ten gospodarczo wstaje z kolan. Syriza oznacza niebezpieczeństwo. Chcą zaprzepaścić wszystko, co udało się osiągnąć kosztem tak wielkich poświęceń Greków. Dojścia do władzy Syrizy nie wyobraża sobie Konstantinos, popierający nową demokrację. Oni chcą zerwać z oszczędnościami, przestać spłacać długi. Kraj nie może zrobić czegoś takiego. Ale zdaniem lidera Syrizy, Aleksisa Tsiprasa, jeśli jego partia dojdzie do władzy, Grecji nie spotka katastrofa, a nowe historyczne otwarcie. Grecy mają dość już tego rządu, potrzebują zmiany, ludzi z wizją, którzy zmienią kraj. Wierzę, że tak się stanie. Według ostatnich sondaży przewaga Syrizy nad nową demokracją wzrosła do ponad 5 punktów procentowych. Z Aten Marcin Pośpiech. W tej chwili zadłużenie Grecji wynosi ponad 321 miliardów euro, z tego 240 miliardów to unijne pożyczki.

A gdzie ty się wybierasz? Na kontrolę do pani stomatolog. I to cię tak bawi? No pewnie. Znów mnie będzie chwalić, że mam takie piękne, zdrowe i zadbane dziąsła i zęby. Ostatnio dostałem w nagrodę nalepkę, dzielny pacjent. No dobrze, dzielny pacjencie, to leć na kontrolę. Ale jak będziesz wracać, to kup Lakalut Active, bo zaczyna nam się kończyć. Pasta Lakalut Active chroni przed paradontozą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active zamyka kieszonki zębowe i działa przeciwbakteryjnie. Efekt od pierwszego użycia. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Lakalut. Skuteczność potwierdzona. Klinicznie. Teraz w MediaMarkt. Grube okazje w odchudzonych cenach. Na przykład lustrzanka cyfrowa Canon EOS 700D z obiektywem 18-55 oraz stabilizacją obrazu za jedyne 2299 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9,5 minuty po godzinie 11. Hearts and fallen stars and bruises that won't fade. Drunken nights of fiery lies and souls that can't get saved. Maybe there's a world where you and I would get to play. Or maybe it's a different kind of game. Fading in and fading out and singing out of tune. One step up and two steps down to grow before you bloom. The devil's in disguise and woos the night to let him through. So maybe it's a different kind of moon. Is it you I shouldn't want? Is it you and you alone? Is it true I shouldn't fall? When the flame starts whirling in the devil's walls. A sudden gleams of vain attempts of trying to resist. Cause who'd have thought I'd find you in a hopeless place like this? What's easy when the light fades in the morning never is. But maybe it's a different kind of kiss. Silver spoons and birthday songs and chauffeurs and champagne. Come break up dawn, the money's gone, the rest gets washed away. Maybe use the teardrops as we're waiting on the train. Or maybe it's a different kind of rain. Is it you I shouldn't want? Is it you and you alone? Is it true I shouldn't fall? When the flame starts whirling in the devil's walls. For those who dream but never sleep, the nighttime's getting tough. On paper horses, all the stars keep falling from above. And we're the only players of a game we just made up. Or maybe it's a different kind of love. Is it you I shouldn't want? Is it you and you alone? Is it true? To mi niespodzianko, bo to jest ta Rigmor, którą już dwa razy zostawiłem w odtwarzaczu, przychodząc z pustym pudełeczkiem do pracy. Rigmor Gustafsson, When You Make Me Smile, to jest płyta, a utwór nosi tytuł A Different Kind. 12,5 minuty po godzinie 11 obiecałem sałatkę francusko-belgijską. To najpierw proszę posłuchać, a potem powiem, kto to śpiewał. Proszę zwrócić uwagę na bardzo ładną wersję nową tego utworu. C'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long. Loin de la maison, j'ai pensé à toi. J'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. fais-moi un bon café. J'ai une histoire à te raconter. Il était une fois quelqu'un, quelqu'un que tu connais bien. Il est parti très loin, il s'est perdu, il est revenu. Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long, loin de la maison, j'ai pensé à toi. J'ai beaucoup changé, je m'étais fait des idées. Sur toi, sur moi, sur nous. Des idées folles, mais j'étais fou. Tu n'as plus rien à me dire. Je ne suis qu'un souvenir. Peut-être pas trop mauvais. Jamais plus, je ne te dirai. Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long, loin de la maison, j'ai pensé à toi. Salut. Bien ma main, tu me porteras chance et nous irons très loin tous les deux. Viens danser, Tu ne sais pas toi-même ton pouvoir prodigieux. Tu fais d'un mot je t'aime le verbe du bon Dieu, du bon Dieu. Viens danser, Efface ce décor sinistre et ce trombone qui pleure mal. Deviens pour moi l'illusionniste escamotant ce pauvre bal. Si tu viens dans ma danse, si tu prends bien ma main, portera chance et nous irons très loin tous les deux. Viens danser. Oh, tu prends ta cadence, oh, tu danses très bien. Oh, nos corps se balancent au bout des serpentins enroulés. Viens danser. C'est la fête qui grince comme un manège fou. Tu plies ta taille mince, je vois tes dents de loup se serrer, se serrer. Viens danser. Dors, nous verrons tout à l'heure se lever l'aube en habit bleu. Mais avant que la nuit ne meure, fais-la danser avec nous deux. Si tu viens dans ma danse, si tu prends bien ma main, tu me porteras chance et nous irons très loin tous les deux. Viens danser, Kiedyś już mieliśmy taką sałatkę Len Segara w duecie z Jodassin z płyty City N'Existe Pas i tutaj utwór Sally, zupełnie inaczej zrobiony niż to zrobił sam Jodassin, a potem Salvatore Adamo, Chante Gilbert Bécaud, no i to jest utwór zatytułowany Viens danser. Takie wspomnienie z wakacji, płyty przywiezione właśnie w wakacje. 19 minut po godzinie 11. Obiecałem w drugiej godzinie taki nowy kancik, przepraszam, kącik pod tytułem płyty, które pamiętam od pierwszego przesłuchania do dzisiaj. No bo sami państwo wiedzą, jak to jest. Czasami wrzuca się płytę do odtwarzacza i po jednym odtworzeniu odkłada się na półkę i potem się już do tego nigdy nie wraca. A są takie płyty, które zostają z nami na zawsze. Ja nawet pamiętam sklep, w którym kupowałem tę płytę i potem przez wiele, wiele lat sięgałem po nią w radiu i teraz też z ogromną przyjemnością wkładam do odtwarzacza. Tak, to płyta jest już kompaktowa. Najpierw miałem oczywiście czarną, ale ta czarna trzeszczała jak diabli. Nie wiem dlaczego. Akurat w przypadku tej płyty Journey Through Secret Life of Plants bardzo mi to przeszkadzało, bo jest tutaj dużo spokojnych utworów takich, w których nie chciałoby się słyszeć trzasków z płyty, choć teraz to jest modne i niewykluczone, że sięgnę jeszcze po tę płytę czarną, żeby kiedyś ją odtworzyć. Stevie Wonder, tak, właściwie wśród jego całej dyskografii jest co najmniej kilka płyt, do których lubię wracać i do których będę wracał już zawsze. A ponieważ Wonder obiecał nam aż dwie płyty w 2014 roku, minął rok 2014, więc spodziewam się, że 2015 to będzie właśnie ten rok, kiedy pojawią się aż dwie nowe płyty Stevie'ego Wondera. To dzisiaj sięgam po ten wyjątkowy album Podróż przez tajemnicze życie roślin. Earth, water, rise. vraiment très content d'être ici avec toi. Tak, to Send One Your Love, wyślij komuś swoją miłość wraz z tuzinem kwiatów, ale w takiej wersji troszeczkę innej i oczywiście Power Flower, jeden z najważniejszych utworów na tej płycie moim zdaniem. Stevie Wonder, Journey Through Secret Life of Plants. Tak mi się spodobało, że chyba dzisiaj późnym popołudniem posłucham sobie całej reszty. Jest dokładnie godzina 11.30. To była płyta z 1979 roku, a 4 lata wcześniej, 28 stycznia 1975 roku, na liście przebojów Radia Luksemburg. Na pierwszym był zespół Pilot i January. Graliśmy. Na drugim był Goodbye My Love Glitter Band. Graliśmy. Na piątym z pierwszego Miss Grace, The Times, graliśmy. Pomyślałem sobie, że dzisiaj sięgnę po utwór, który wtedy wykonał skok z 25 na 15. Angie Baby, Helen Reddy. You live your life in the songs you hear on the rock and roll radio. And when a young girl doesn't have any friends, that's a really nice place to go. Folks hoping you'd turn out cool, but they had to take you out of school. You're a little touched, you know, Angie baby. Lovers appear in your room each night and they whirl you across the floor, but they always seem to fade away when your daddy taps on your door. Angie girl, are you all right? Tell the radio good night, all alone once more, Angie baby. Angie baby, you're a special lady, living in a world of make-believe.

Frankie Valli, na co dzień wokalista grupy The Four Seasons, ale nagrywał także solo i to właśnie jeden z jego największych przebojów, My Eyes Adored You, dokładnie 40 lat temu na liście przebojów Radia Luksemburg. Tak sobie siedzę, czytam, oglądam i zastanawiam się, czy jeszcze ktoś z Państwa używa kalendarzy książkowych, bo te kalendarze książkowe ciągle jeszcze wychodzą. A ja na przykład w ogóle nie używam kalendarzy książkowych. Chętnie się rozstanę z kilkoma sztukami. Takie są zielone albo brązowe. Gdyby Państwo mieli ochotę, to proszę napisać, że na pewno Państwo takie kalendarze, że na pewno Państwu taki kalendarz jest potrzebny. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Dostałem zaproszenie na koncert Magdy Bożyk, ale do Krakowa. Nie będzie mnie tam, ale proszę śledzić stronę Magdy, bo na koncercie może być jeszcze lepiej niż na płycie. Standing outside, drinking cold night alone, alone. Why this beauteous cold roll? Why this clearest touch dirty? Am I bad? Am I bad? Am I bad? Am I bad? You told Yearning, Magda Bożyk, mam z autografem, dziękuję bardzo. Polecam Państwu stronę Magdy, tam można się dowiedzieć pewnie wszystkich informacji na temat trasy koncertowej. 19 minut do godziny 12, pora się pożegnać z Państwem. Tak siedzę trochę taki zdetonowany, bo tak mniej więcej półtorej godziny temu przyszła ta wiadomość. Edgar Freze nie żyje, miał 70 lat. Tangerine Dream to kawał historii. Wszedłem na stronę internetową, okazuje się, że oni wydali 101 płyt. Od końca lat 60. do teraz. Od teraz będzie już bez Edgara Frezy. Zofia Kruszewska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Dziękuję bardzo. Tangerine Dream, a potem jeszcze pani Eliza i pan Sułek. kocham pana, panie Sułku. Odcinek 221. Panie Sułku, kochany. Co? Panie Sułku. Co? Słucha mnie pan? Oczywiście. Nieprawda. Ma pan kompletnie nieobecny wzrok. Tak, tak. Nie lubię, kiedy pan tak się zamyśla. Nie, nie. Zawsze wynikają z tego jakieś kłopoty. Ostatnim razem, na przykład, kiedy pan tak jak dzisiaj myślał przez parę godzin, podpalił pan po prostu dom. Po prostu, to ma pani rację. Bo wymyślił pan sobie, że chce pan zostać strażakiem i chciał pan w praktyce sprawdzić, na czym z grubsza polega ten trudny zawód. Bardzo słusznie. Co bardzo słusznie? Na, co nie słusznie? Nic nie słusznie. To ja się pytam, co bardzo słusznie, żeby panu udowodnić, że pan mnie nie słucha? I bardzo dobrze, i cicho, oczywiście. A jak będę chciała? Zgadza się. Nic się nie zgadza. I bardzo możliwe. Wyjdę chyba na spacer. Rozmowa z panem w takim stanie nie ma najmniejszego sensu. Jest irytująca. Tylko nie irytująca. A, więc jednak pan słyszy. Łaskawie pan się odezwał i to na temat. Z czego robi się zupę? Zupę? Zupę. No jak to z czego? Z tego, co zwykle. A konkretnie? No, gotuje się kości, jarzyny, warzywa. Bardzo lubię zupy. Wiem. Kartofle są też w zupie. Może nie. Są. W barszczu buraki, w ogórkowej ogórki, w pomidorowej pomidory. Odkrycie za odkryciem. Wiem. W szczawiowej szczaw, w grochowej groch, w koperkowej koper. Długo pan tak jeszcze może? Nie, niedługo. Po prostu nie ma tak dużo zup, żeby można było długo. Po prostu zup jest mało. 7, 8, a potem od nowa. Stale te same, na przykład w poniedziałki pomidorowa, we wtorki szczawiowa, ale nie lubię. W środy koperkowa, w piątki ogórkowa. A na sobotę i niedzielę zarazem gotujemy przeważnie barszcz z buraków. A zapomniał pan o piątku? Niemożliwe. Możliwe, możliwe. W piątki przeważnie gotujemy z tego, co zostaje z tygodnia. W restauracjach to się nazywa zupa dnia. Zupki, zupki. Czy na świecie też jada się zupy? Oczywiście. Myślałem, że tylko u nas. A co, głodny pan? Nawet nie. Dlaczego? No bo stale pan o tych zupach i zupach. A jakie zupy na ten przykład? Według pani gotuje się w innych, dajmy na to, zachodnich krajach? O, rozmaite. Rybne, grzybowe, cebulowe. To dlaczego u nas się takich nie gotuje? No dobrze, dobrze. Będą grzyby, będzie grzybowa. Będą ryby... Rybowa. Rybna. Rybna. No. Niech pani będzie, bo nie lubię dyskutować o byle czym. Gotuję z tego, co mam i naprawdę nie może pan mieć do mnie najmniejszych zastrzeżeń. Jak jest pan głodny, niech pan powie od razu, to podgrzeje barszczu, no. Po co się tak kluczyć i kręcić? Zjadł pan co prawda przed godziną 3 talerze, ale jeżeli chodzi o pana apetyt, to nic nie jest w stanie mnie zadziwić. Ani wyprowadzić z równowagi. Bardzo mnie to cieszy. Bardzo się cieszę. Jak panu nie odpowiada moja kuchnia i ma pan zastrzeżenia do zup, wolna droga. Są restauracje, bary szybkie, obsługi, bary mleczne, stołówki zakładowe. Proszę bardzo, proszę bardzo. Niech pan się tam stołuje. A to niby za co? A właśnie, trafił pan w sedno. Za co? Ja nie mam zamiaru panu dawać nawet na zupy. Wiem. No to o co panu chodzi? A we wschodnich krajach? Jak to jest tam z zupami? O, bardzo dobre pytanie. Wiem. Na wschodzie, zwłaszcza dalekim, jada się tak dziwne zupy, że nawet się panu o takich nie śniło. Nie wiadomo. Bardzo często śnią mi się najróżniejsze dziwne zupy. Ale chyba nie z bambusa. Z bambusa? Z bambusa. Z takiego bambusa jak ten kijek do nart, co stoi pod szopą? Oczywiście. I jej to wygłupia się pani. A wcale nie. Zupa bambusowa? Bambusowa. Albo zupa z mrówek i innych robaków. Jedzą coś takiego na wschodzie? Na wschodzie. Aha. A dlaczego my czegoś takiego nie jadamy? Inna kultura. Dyrdy mały. Nienawidzę, kiedy się pani tak wymądrza cicho. Pyta pan, to odpowiadam. Nie pyta się po to, żeby... Dobra. Słowo honoru, cholera, jest na psia krew. Cicho, dziwny jest ten świat. A, bardzo pan dzisiaj refleksyjny. Wiem, a może strawy? Też tam gotują zupy trawowe? Bardzo możliwe. A może... Może z pająków. Pająkowe. A dlaczego nie? Jeżeli tak, to rzeczywiście inna kultura. Całkowicie. To co robimy? Podgrzać barszcz? Niech się pani wreszcie opanuje z tym pani barszczem. Człowiek rozmawia o kulturze jednak światowej, a pani nic, tylko zupa i zupa. To pan, panie Sułku, zaczął ten temat. O nie! Jak to nie? Ja mówiłem o kulturze, o wschodzie i zachodzie. Ale chodziło panu o zupę. Nie! Jak to nie? Odwraca pan kota ogonem. Ja jak to kota? Ojej, no tak się mówi. O co panu chodzi? A zupa z kota jest gotowa? No nie, niech mi pan da spokój. A z ptaków? Ptakowa. I idę na spacer. Zaraz. Nieładnie przerywać rozmowę w samym środku. Więc ją skończmy. Jeszcze nie, niech pani siada. No to siedź. To niech pani wstanie, niech pani w każdym razie coś zrobi. A co mam zrobić? Zacznijmy od tego, że jak się zorientowałem, jest na świecie bardzo dużo rozmaitych zup, a my w kółko jemy 7-8, to po pierwsze. No i co dalej? Po drugie, naokoło nas jest tyle rozmaitych rzeczy, z których można zrobić zupę i nie rozumiem, dlaczego do tej pory tak się marnują. Jakich niby rzeczy? A kijek? Do nart z bambusa to wrzut? A mrówki to wróble? A wróble to wiewiórki? A trala to cement? Co pan wygaduje? Nazbieramy tego wszystkiego, kijek się połamie, wrzucimy jak leci wszystko do garnka i to do tego większego. I ugotujemy taką zupę dnia, że przyleci gajowy marucha, jak wywącha, a już węch to on ma. Chyba pani zdaje sobie z tego sprawę. No tak, węch gajowy ma. Zgoda. To do roboty. Co pani tak siedzi? No bo pan mi kazał. Sam pan nie wie, co pan mówi. To jakaś obsesja. Nie. Tak. Od godziny mówi pan wyłącznie o jedzeniu. Zupa i zupa. Niech pan zje barszczu, niech się pan ode mnie odczepi. A mrówki, trawę i kijek od narty niech pan sobie sam gotuje. Ja z tym nie mam nic wspólnego. Nie po to mnie moja babka uczyła gotowania, żebym teraz gotowała zupę z kija. Tyle panu powiem. Cicho. Nie mam zamiaru więcej nic mówić. No to cicho. Będę cicho, bo mam na to ochotę. I bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Na wschodzie mogą, a ona nie może. To kultura. I to się nazywa tolerancja, demokracja, parlament i rząd, sądownictwo, ha, ha, ha, rozwój medycyny i atomistyki, astronomia, komputery, cholera jasna, psia krew, słowo honoru. Pornografia. Co pan bredzi? Co mi się podoba? Podoba mi się Honda i Opel. Lubię też filmy na wideo. Interesuję się muzyką i malarstwem. Gdzie z tą ręką? Tylko nie ręką. Pan ma gorące czoło. Chory jestem? Nie. To z głodu. Cicho. Tymczasem gajowy marucha ugotował sobie na obiad ni mniej, ni więcej, tylko akurat. Do usłyszenia. Autopromocja. Biuro Myśli Znalezionych. Jerzy Satanowski i jego wspomnienia. No w wieku, w którym właściwie już jest w drodze do zajezdni, to miło jest powspominać, że kiedyś przybywało doświadczeń, teraz jakby przybywa tego, co się pamięta, czyli tych doświadczeń byłych. Będą też doświadczenia muzyczne. Zadba o nie Joanna Lewandowska. Lata idą na złom, wiara idzie na złom, ten żal jest